tie bale moko na suka mokili na ye bi sanga moko isanga kombo na tinde liyo maloba na mikanda sondi selange ano na ye ba mama sokyo koki kolinganga atamba moko leka ko e mabanzo malekyo kamwane tike utuse komona elongi na yo yebisa papa oyebisa ka mama na koyana ndako likambo ya libala ata moko na bona nde na koya betokozela kangai iriele ison ayo kolinozali mwana moke pe na kitoko naluliyo na motema moko e aye anga na ebesanga moko na suka mokili kombo na yebi te kombo nango na yebi te anga na ebesanga moko na suka mokili kombo na yebi te kombo nango na yebi te Esika yo sali epeto yo kamelangai waya baba mama na titie awa na sali mama lokola esanga oyo baba ebale na ngwe komi koka ukaraba mama na titie tindelangai sango na yo Moli monangezwa mwangu ya raga Mama na titie yeye Betoko e yo yo yo yo Moli nozali mwana moke pe na kitoko aye aye Betoko e yo yo yo yo yo na lulio na mote mama ko e mama Betoko e yo yo yo yo yo Betoko e yeye mama yo yo yo yo yo kutu kutu kutu penge o mama betoko e ye ye ye na leli ye ye ye monina mo yoko e yo yo yo yo yo olino zali mwana moke pe na kitoko aye aye yoko e yo yo yo yo na lulio na mote mama ko e mama meta ko e yo yo yo yo yo meta ko e ye ye ye mama meta ko e yo yo yo yo yo meta ko e ye ye ye mama meta ko e yo yo yo yo yo kutu kutu kutu benge o mama meta ko e ye ye ye aleluya ye ye monana mo Oye, que esa mamá.